به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به خداوند شکایت می‌کرد شنید و تقاضای او را اجابت کرد. خداوند گفتگوی شما را با هم و اصرار آن زن را درباره حل مشکلش می‌شنید و خداوند شنوا و بیناست. کسانی که از شما نسبت به همسرانشان زهار می‌کنند و می‌گویند انت علیه که زهر امی، تو نسبت به من به منزله مادرم هستی، آنان هرگز مادرانشان نیستند. مادرانشان تنها کسانی هستند که آنها را به دنیا آوردند. آنها سخن زشت و باطل میگویند و خداوند بخشنده و آمرزنده است. کسانی که همسران خود را زهار میکنند سپس از گفته خود باز میگردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند. این دستوری است که به آن اندرز داده می شوید و خداوند به آن چه انجام می دهید آگاه است. و کسی که توانایی آزاد کردن برده‌ای نداشته باشد، 2 ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد و کسی که این را هم نتواند 60 مسکین را اطعام کند. این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. اینها مرزهای الهی است و کسانی که با آن مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند. کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند خار و ذلیل شدند، آنگونه که پیشینیان خار و ذلیل شدند. ما آیات روشنی نازل کردیم و برای کافران عذاب خار کننده ایست. در آن روز که خداوند همه آنها را برمی انگیزد و از اعمالی که انجام دادند با خبر می سازد، اعمالی که خداوند حساب آن را نگه داشته و آنها فراموشش کردند و خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است. آیا نمی دانی که خداوند آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است می داند؟ هیچگاه 3 نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خداوند 4مین آنهاست و هیچگاه 5 نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خدا 6مین آنهاست و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر اینکه او همراه آنهاست هر جا که باشند. سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه می سازد، چرا که خداوند به هر چیزی داناست. آیا ندیدی کسانی را که از نجوا سخنان درگوشی نهی شدند؟ سپس به کاری که از آن نهی شده بودند باز می گردند و برای انجام گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحییتی و خوش آمدی می گویند که خدا به تو نگفته است. و در دل میگویند چرا خداوند ما را به خاطر گفته‌هایمان عذاب نمی‌کند؟ جهنم برای آنان کافی است، وارد آن می‌شوند و چه بد فرجام است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که نجوا می‌کنید به گناه و تعدی و نافرمانی رسول خدا نجوا نکنید و به کار نیک و تقوا نجوا کنید و از خدایی که همگی نزد او جمع می‌شوید بپرهیزید. نجوا تنها از سوی شیطان است، می‌خواهد با آن مؤمنان غمگین شوند ولی نمی‌تواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا. پس مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که به شما گفته شود مجلس را وسعت بخشید و به تازه واردها جا دهید، وسعت بخشید. خداوند بهش را برای شما وسعت می‌بخشد و هنگامی که گفته شود برخیزید. اگر چنین کنید، خداوند کسانی را که ایمان آوردند و کسانی را که علم به آنها داده شده درجات عظیمی می‌بخشد و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که می‌خواهید با رسول خدا نجوا کنید و سخنان درگوشی بگویید، قبل از آن صدقه‌ای در راه خدا بدهید. این برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند غفور و رحیم است. آیا ترسیدید فقیر شدید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت، نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و بدانید خداوند از آن چند جان می دهید با خبر است. آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد غضب خدا بودند ریختند؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان. سوگند دروغ یاد می کنند که از شما هستند، در حالی که خودشان می دانند دروغ نمی گویند. خداوند عذاب شدیدی برای آنان فراهم ساخته، چرا که اعمال بدی انجام می دادند. آنان سوگندهای خود را سپری قرار دادند و مردم را از راه خدا باز داشتند. از این رو برای آنان عذاب خار کننده ای. هرگز اموال و اولادشان آنها را از عذاب الهی حفظ نمی کند. آنها اهل آتشند و جاودانه در آن می مانند. به خاطر بیاورید روزی را که خداوند همه آنها را برمی انگیزد. آنها برای خدا نیز سوگند دروغ یاد می کنند، همان گونه که امروز برای شما یاد می کنند و گمان می کنند کاری می توانند انجام دهند. بدانید آنها دروغ گویانند. شیطان بر آنان مسلط شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده. آنان حزب شیطانند. بدانید حزب شیطان زیانکارانند. کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند، آنها در زمره ذلیل‌ترین افرادند. خداوند چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز می شویم، چرا که خداوند قوی و شکست ناپذیر است. هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خیشاوندانشان باشند. آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده و آنها را در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است. جاودانه در آن می مانند. خدا از آنها خوشنود است و آنان نیز از خدا خوشنودند. آنها حزب الله هند. بدانید حزب الله پیروزان و رستگاران هند.